Słychać mnie raz, raz, raz. Czy mnie słychać tam z tyłu? Raz, dwa, trzy. Zapraszam już do zajęcia miejsc. Będziemy mieli dzisiaj dużo możliwości, żeby i dużo czasu, żeby rozmawiać już po tym oficjalnym czasie nabożeństwa, w czasie agapy. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów, szczególnie tym, którzy zapominają i im się czasami włącza. Będę czytał z psalmu 18. Na początku tego psalmu jest taka informacja. Przewodnikowi chóru, psalm sługi Jahwe, Dawida, który wypowiedział do Jahwe słowa tej pieśni w dniu, gdy go Jahwe ocalił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. Powiedział wtedy: będę Cię miłował, Jahwe, mocy moja, Jahwe, moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem, mój Bóg, moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. Wezwę Jahwe, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów. Ogarnęły mnie boleści śmierci i zatrwożyły mnie potoki bezbożnych. Boleści piekła mnie oplotły, pochwyciły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywałem Jahwe i wołałem do mego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło przed jego oblicze do jego uszu. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł cherubina i latał na skrzydłach wiatru. Taką małą informację dla dzieci, gdyby chciały myśleć, że to jest dosłowny opis, to rodzice wam wytłumaczą później, że to są pewne obrazy i że to jest taki przekaz, który trzeba właściwie rozumieć, ale to już wam rodzice wytłumaczą, o co tu chodzi. Z ciemności zrobił sobie ukrycie. Namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grat i węgle ogniste. I zagrzmiał Jahwe na niebiosach. Najwyższy wydał swój głos, grat i węgle ogniste. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich. Cisnął błyskawicami i ich rozgromił. I ukazały się z głębiny wód i odsłoniły się fundamenty świata od Twojego upomnienia, Jahwe, i od podmuchu tchnienia Twoich nozdrzy. Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął mnie z wielkich wód. Ocalił mnie od potężnego wroga mego i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz Jahwe był moją podporą. Może do tego miejsca. Tak jak czytamy na początku, są to słowa Dawida, które wypowiedział po tym, gdy Bóg rozgromił jego wrogów, wyrwał go z rąk jego wrogów i z ręki Saula. I tak myślę, w ogóle w naszym całym życiu, czy jest pokój, czy jest wojna, czy cokolwiek się dzieje w naszym domu, czy jakoś tam w bliskim nam otoczeniu. Powinniśmy kierować nasz wzrok na Boga. I tutaj jakby Dawid mówi z perspektywy tego, co się wydarzyło, czyli że Bóg odpowiedział na jego wołanie i pomógł. Ale my dzisiaj w tej sytuacji, w której jesteśmy, obserwujemy to, co się dzieje, coś po prostu nie do pomyślenia, niebywałego, że w XXI wieku można zrobić coś takiego, co Rosja zrobiła. I tak myślę, jakie postawy powinny nam towarzyszyć w tym czasie. Myślę, że nie będę daleki od prawdy, jak powiem, że naturalnym dla ludzi z tego świata jest uczucie niepokoju, zamartwiania się, bo nie wiedzą, co się wydarzy i jakby nie można mieć do nich o to pretensji, tak? Bo to jest jakoś tam naturalne. Ale myślę o nas jako ludziach wierzących, którzy też może się zdarzyć, że będziemy jakoś się tym zamartwiać. Ale myślę, że po pierwsze Boże Słowo do tego nas zachęca, daje nam podpowiedź. Po drugie to, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu i to, że możemy mieć w Nim nadzieję, możemy mieć wiarę, możemy mieć zaufanie, że On się zatroszczy, to wszystko sprawia, że gdyby przyszło nam zamartwiać się, to jest zachęta ze Słowa Bożego, żeby nasz wzrok skierować na Boga i zaufać, że On o wszystkim wie, bez względu na to, co się wydarzy, że nic nie umknie Jemu i choćby wszelkie siły zła się skumulowały, to i tak nie zrobią nic więcej ponad to, co Pan Bóg pozwoli. I na pewno powinna nam towarzyszyć troska i współczucie i zrozumienie i być w nas modlitwa o to, co tam się dzieje, o tych ludzi, o tą całą sytuację. I gdyby przyszło nam na nas coś takiego, że właśnie się zamartwiamy, to spójrzmy na Boga i spróbujmy odnaleźć w Nim tarczę naszą, skałę naszą, twierdzę Wybawiciela. Zachęcamy, niejednokrotnie z tego miejsca pada zachęta do tego, by gdy modlimy się na nabożeństwie, żeby oczywiście przede wszystkim wylewać to, co jest w naszych sercach, ale zachęta jest do tego, żeby wielbić Boga, żeby chwalić Boga, żeby Bogu dziękować. I to, co bardzo wyraźnie chciałbym powiedzieć, to to, że nie chodzi o słowa. Nie chodzi o słowa dziękczynienia, słowa uwielbienia, czy gdy mamy jakieś troski, prośby, słowa właśnie wołania o pomoc. Chodzi o serce, które rozumie, kim jest Bóg, rozumie, że On jest ponad wszystkim, że Jemu należy się cześć i chwała, i z takiego serca, z takiego właściwie przemienionego umysłu wyjdą słowa. I wtedy chodzi o te słowa. Czyli jeżeli wypowiadamy jakieś słowa, to zawsze upewniajmy się, że jest to prawdziwie w naszych sercach, że to nie jest takie jakieś zwyczajowe, że jest teraz czas na dziękczynienie, to będę dziękował. Z jednej strony tak, ale tak jak mówię, badajmy nasze serca, czy to, co mówimy, prawdziwie wypływa z naszych serc. Jeśli nie ma w nas tej wdzięczności, dziękczynienia, tego uwielbienia dla Boga, to nie wypowiadajmy tych słów. Raczej módlmy się o to, żeby to było w nas. I jak to będzie w nas, wtedy wypowiadajmy. A jeszcze chciałbym przeczytać werset trzeci. Wezwę Jahwe, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów. Czyli psalmista Dawid wie, jest świadomy tego, że Bóg jest godzien chwały. I nie bez powodu tutaj to słowo jest umieszczone, tak? Także to, co się wydarzyło w jego życiu, prowadzi go też do chwały dla Boga, do uwielbienia Boga. I jeżeli jest w nas wdzięczność, jest w nas to uwielbienie dla Boga, to wyrażajmy to, bo Jemu to się należy i to jest dobre i to jest też zachętą dla innych. Jeśli nie ma w nas tego, bardziej teraz jesteśmy jakoś przejęci tym, co się dzieje i jedyne, co jest w naszych sercach, umysłach, to wołanie tylko, żeby Bóg zatroszczył się, żeby uchronił, żeby zadziałał. Myślę, że to też jest to taki czas, że naturalnym jest, że będziemy wołać o to, ale no właśnie, to ale myślmy o tym, że Bóg jest godzien chwały. Zwróćmy na Niego swój wzrok, gdy zbyt zwróciliśmy Go na to, co jest widoczne. I chcę użyć takiego dobrego, to nie brzmi za dobrze, ale ubierzmy te okulary wiary i nadziei i miejmy wiarę, że Bóg uczyni to, co obiecał, że będzie się o nas troszczył, że mamy gdzieś w pamięci, że wróbel nie spada z dachu, ani włos jeden z naszej głowy bez Bożej wiedzy. Także jeśli nie ma dzisiaj w nas tego uwielbienia, to spójrzmy na Boga i może to przyjdzie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, że dajesz nam kolejny dzień. I chociaż są to takie trudne dni ze względu na to, co się dzieje tu blisko nas i dotyka nas to, że ludzie tam giną, chcemy patrzeć na Ciebie, Ojcze, i wiedzieć, że Ty wiesz o wszystkim. I obok słów prośby, żebyś zatroszczył się, żebyś uchronił, też są słowa wdzięczności za to wszystko, co uczyniłeś, za to, co czynisz i za to, co wierzymy, będziesz czynił. Ojcze, modlę się też o każdego z nas, żebyśmy w tej sytuacji nie zgrzeszyli, nie mieli w sercu jakiejś nienawiści, wrogości, ale mieli właściwą postawę miłości nieprzyjaciół, modlitwy o nich. Pomóż nam, Ojcze, w każdej sytuacji, też teraz tej szczególnej, mieć właściwe serce, właściwą postawę, żeby nie grzeszyć. Amen. Jakkolwiek dramatyczny, jakkolwiek pełen cierpienia i niepewności. Będzie też czasem Twojego zbawienia ludzkich dusz. Będzie czasem Twojego szczególnego przemawiania do ludzkich serc. Modlimy się, kochany Panie, byś i w tym trudnym czasie zbierał żniwo ludzkich dusz, nawracających się do Ciebie serc. Błogosław tych wszystkich, którzy niosą pomoc. Daj, Panie, by wśród tej pomocy jaśniało światło Twojej Ewangelii, jaśniało światło zbawienia Jezusie. Modlimy się o wszystkich, którzy są zaangażowani w ten konflikt. Panie, wołamy o Twoje zbawcze, łaskawe działanie w ich sercach. Przemawiaj do nich, pociągaj ku Tobie, ratuj ich, prosimy. Błogosławimy rządzących i prosimy o mądrość dla nich, o światło w ich decyzjach. Prosimy o Putina, abyś mówił do jego serca i skruszył go, zawrócił go z tej drogi. Prosimy, Boże, za nim, za ludźmi wokół niego. Ty masz moc, Panie, tak jak Twoje słowo nam mówi, że serce króla jest w Twoim ręku, jak potoki wód. Możesz zwrócić je w którąkolwiek zechcesz stronę. Wołamy do Ciebie, Boże Wszechmogący, abyś dokonywał swoich dzieł i dał nam ufać temu i patrzeć na Ciebie i być użytecznymi dla Ciebie w tym czasie. Prosimy, uczyń nasze serca ofiarnymi, ochotnymi do wszelkiej pomocy, aby Twoje imię było wywyższone w Twoim Kościele. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Jego świętą krew. Wybacz mi, Ojcze, wszystkie grzechy, jakie jeszcze są w moim życiu i w imieniu krwi Jezusa Chrystusa przychodzę przed Twój tron. Proszę Cię o wybaczenie. Wybacz mi, Ojcze, i wiem, że jesteś Bogiem, który wybacza. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, jakie masz miłosierdzie i błogosławieństwo wobec mojej osoby. Dziękuję Ci za wszystko, Panie Boże, w jaki sposób prowadzisz mnie codziennie, jak doświadczasz mnie. Dziękuję Ci, Ojcze, trzy razy. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że się Twoje słowo sprawdza. Słowo, które zapisałeś w Ewangelii Mateusza, które się wypełnia teraz na świecie. Przeczytałem to słowo, zrozumiałem i jestem przygotowany. Nie boję się. Nie boję się niczego ani nikogo. W Ewangelii Mateusza jest to już napisane. To się musi stać i wypełnić. Daj wolę, Panie Boże, Twoje. Daj siłę i wiarę moim braciom i siostrom, żeby nie trwożyli się, żeby się nie bali, Panie. Daj mi siłę do przetrwania w tych czasach, gdzie Ewangelia się wypełnia, gdzie Pismo Święte zapowiedziało to już setki lat temu, że te czasy muszą się stać. Myślę, że każdy brat i siostra też czyta tą samą Ewangelię i jest przygotowany. Daj mi siłę, Panie Boże, wiarę, żeby się nie bali. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje obietnice, za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie. Panie, że dałeś nam zdrowie, byśmy tu dotarli na to miejsce, Panie, że w pokoju, w cichości, Panie, i w ciszy, w cieple możemy stanąć, aby chwalić Twoje imię, Panie, wiedząc, Panie, że w innych rejonach świata, Panie, gromadzą się też Twoje dzieci, Panie, pełni lęku, Panie, i obaw, Panie, i patrzący w niebo, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że my możemy i za nimi, Panie, wołać, prosząc Ciebie, Panie, o łaskę Twoją, Panie, o ten dar pokoju, Panie, który nieraz my możemy doświadczać w takich łatwych sprawach, Panie. Prosimy Cię o łaskę dla tych ludzi, którzy, Panie, są w strasznych rzeczach, Panie, które dla nas nawet są niezrozumiałe, Boże, i niepojęte, ale Ty, Panie, widzisz każde serca. I prosimy Cię, Panie, bo ci, którzy mają wszystko, któremu nie brakuje nam, Panie, i pokoju, Panie, potem pokój, prosimy, Panie, dla tych ludzi, którzy ich potrzebują, Panie. Prosimy Cię, Panie, o ratunek tych serc, którzy, Panie, Ciebie nie znają, ale w tych ciężkich dniach będą, Panie, patrzeć i rozmyślać, Boże, by Twoje serce, Panie, Twoje serce rytowało się, Panie, nad ich sercami, Panie, aby mogli przyjść, Panie, do Poznania. I prosimy Cię też, Panie, o to błogosławieństwo, gdzie bracia drukują Biblię, Panie, aby ta Biblia, Panie, dotarła do tych ludzi, Panie, którzy przyjdą do naszego kraju i będą ją dostawać, Boże. Pobłogosław, dobry Panie, to dzieło, Panie, by Słowo Twoje docierało, Panie, do wszystkich, Panie, którzy przyjdą, Panie, i nie będą Cię znali, aby mogli Cię poznać. Panie, chcemy Ci oddawać chwałę i cześć, jako temu, który ma moc przed Tobą, Panie, na któremu, Panie, uwadze nic nie uchodzi, Panie, ale, Panie, wiem, że Ty przez takie trudne rzeczy, Panie, czynisz życie, Panie. Ty dałeś swojego Syna, który umarł, Panie, abyśmy my mogli żyć, Panie. I my chcemy wypatrywać, Panie, w tych nieszczęściach, Panie, Twojego działania, Twojej łaski, Panie, Twojej potęgi, Twojej mocy. Za wszystko, Panie, niech Ci będzie chwała i cześć, Panie. Ty jesteś jej godzien. Amen. Amen. Głosić Twoje słowo, Twoje Ewangelię, aby się nie poddawali, Boże. O, Ojcze, prosimy Cię o Twoją łaskę, błogosław Panu Jezu Chryste, naszych braci Boże i tych, którzy tutaj przyjechali z naszego kraju, abyś Panu zapewnił im, Panie, warunki do tego, żeby mogli zamieszkać, warunki, Panie Jezu Chryste, żeby mogli, Panie, mieć Ojcze ukochany, wyżywiony. Panie, Ty jesteś tym, który jesteś zaopatrzycielem. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę, Panie, że jesteś naszym Bogiem. Błogosławimy, Panie Jezu Chryste, Ciebie i wywyższamy. Amen. Choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Amen. Tak, nasz Panie, tak pragniemy Ciebie, Panie. Pragniemy, Panie, oglądać Twoją moc, Panie, Twoją chwałę, Panie. Widzimy ją w przyrodzie, Panie, która jest nad nami, Panie, ale pragniemy oglądać ją, Panie, Twoją moc w dziele, Panie, w sercach ludzkich, Panie, którą Ty czynisz, Panie. Tak chcemy, Panie, oglądać, aby przybywało tych, których Ciebie będą chwalili, Panie, razem z nami, Panie. A i w naszych sercach, Panie, działaj, Panie, swoje dzieło, aby jeszcze lepiej Ciebie chwalił, abyśmy chlubili się jeszcze bardziej Bogiem, któremu zaufaliśmy, Panie. To pomóż nam, Panie, Ciebie chwalić w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, wyznawać, Panie, gdzie jesteśmy, Panie, aby Twoje imię, Panie, było sławione na tej ziemi, Panie. Objawiaj się, Panie, w sercach ludzkich, Panie. Dziękujemy Ci za każdą osobę, którą widzimy, do której przyszedłeś i która zaczyna wymawiać imię Jezus. Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Time. wszystkie moje źródła w Tobie są. Wiesz, Panie, że i my czasem upadamy, czasem wątpimy, Panie. Przepraszam Cię za to, że ja uległam emocjom, Panie, ale proszę Cię, Boże, o Twoją siłę, bo my, jako Twoi uczniowie, też jej potrzebujemy, Panie, abyśmy ją mogli nieść dalej, Panie. Proszę Cię, Panie, o to, abyś wspierał swój Kościół, Panie, tutaj, ale też i tam, Panie, gdzie grozi im niebezpieczeństwo, Panie, abyś dodawał im, Panie, radości, pokoju, pomimo takich strasznych rzeczy, które są wokół, Panie. Aby ta radość była zakorzeniona w Tobie, Panie. Abyśmy, Panie, stali mocno nogami na Twoim fundamencie, Panie, i się nie zachwiali, Panie. Proszę Cię, Boże, o Ukrainę. Proszę Cię o tych, którzy cierpią, ale i tych, którzy najeżdżają, Panie, bo oni też są, Panie, też potrzebują Twojego, Panie, Twojego zbawienia. Panie, dlatego wołamy, Panie, o cały lud Twój, ale i tych, którzy, Panie, Ciebie nie znają. Panie, błagamy Cię, zlituj się nad tym światem, Panie, i przynieś, Panie, pokój i pokój w sercach, Panie, ale przede wszystkim, Panie, zbawienie, które jest w Tobie, w Jezusie Chrystusie. Panie, wychwalamy Ciebie, dziękujemy za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za to, że możemy, Panie, dzisiaj do Ciebie mówić jako Twoje dzieci, Panie, wołać za tymi, którzy jeszcze nie są Twoimi, Panie. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen. prosimy, otwórz dzisiaj nasze duchowe oczy, abyśmy oglądali Twoją prawdę i aby ta prawda zmieniała nas, aby Twój Święty Duch pomagał nam w lepszym poznaniu Ciebie, poświęceniu się Tobie, oddaniu Tobie wszystkiego w naszym życiu, abyś prawdziwie panował w nas, używał nas i był uwielbiony w każdym jednym dniu naszego życia, w każdym dobrym słowie i czynie. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha i daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Amen. Amen. Usiądźmy. Otwórzmy, proszę, Księgę Nehemiasza i przeczytajmy pierwsze trzy wiersze z pierwszego rozdziału tej księgi. Księga Nehemiasza, pierwszy rozdział, czytajmy od pierwszego do trzeciego wiersza. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew, czyli nasz listopad, grudzień, roku 20, nie jest to 20 rok naszej ery po Chrystusie, ale 20 rok panowania króla Artakserksesa, a więc 446 lat przed narodzeniem Chrystusa. W grudniu, listopad, grudzień 446 roku przed Chrystusem Nehemiasz mówi: przebywałem w twierdzy Susa i przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Tak oto rozpoczyna się Księga Nehemiasza, która według historyka Józefa Flawiusza i innych wczesnych historyków, we wczesnej Biblii hebrajskiej stanowiła pierwotnie jedną całość z Księgą Ezdrasza. Później podzielono je na dwie księgi, pierwsza Księga Ezdrasza i druga Księga Ezdrasza. Jako pierwszy o podziale tej księgi na dwie świadczy Orygenes w III wieku po Chrystusie. Zasadnicza część księgi Nehemiasza stanowi osobiste zapiski samego Nehemiasza, stąd później nadano jej nazwę Księga Nehemiasza. Przypomnijmy króciutko tło historyczne tych wydarzeń, o których będziemy czytali w tej księdze. W 586 roku przed Chrystusem, a więc grubo ponad 100 lat przed tymi wydarzeniami, które tu są zapisane, 140 lat wcześniej, Babilończycy splądrowali i spalili Jerozolimę i znajdującą się w niej świątynię. Następnie zabrali na wygnanie między 60 a 80 tysięcy Judejczyków. Już wcześniej Asyryjczycy wzięli w niewolę plemiona mieszkające na północy, plemiona Izraela z północnego królestwa. W 721 roku Samaria została zburzona i wtedy Asyria zabrała te północne plemiona do niewoli. Wygnańcy do niewoli osiedlili się w różnych regionach, najpierw Imperium Asyryjskiego, a później Babilońskiego, gdzie cieszyli się pewną dozą wolności. Zajęli się tam rolnictwem, handlem i w niektórych przypadkach nawet zdobyli pokaźne bogactwa. Prorocy, tacy jak Ezechiel, posługiwali wśród wygnańców, wzywając ich do wierności Bogu i przeciwstawiania się religijnemu odstępstwu, presji wierzeń narodów, do których zostali wypędzeni. Wraz z pojawieniem się w roku 559 przed Chrystusem króla perskiego, Cyrusa Wielkiego, perspektywy żydowskich wygnańców diametralnie się zmieniły. Cyrus w krótkim czasie po zdobyciu Babilonu wydał edykt, w którym zezwolił wszystkim wygnańcom różnych narodów na powrót do ich ojczyzn, do ich ojczystych ziem. O tym czytaliśmy właśnie w księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale. Niektórzy wygnańcy z Judei pod przewodnictwem Zerubabela powrócili do Judy i rozpoczęli odbudowę świątyni w Jerozolimie. Następnie pod rządami kolejnego króla, Artakserksesa I, dwie kolejne grupy powróciły z Babilonu. Pierwsza za Ezdrasza w 458 roku i kolejna pod przewodnictwem Nehemiasza w 445 roku. Jak czytamy tutaj w pierwszym wierszu, w pierwszym wierszu czytamy tutaj, że dwór perski znajdował się w Suzie, starożytnej stolicy Elamu. Nehemiasz zajmował tam honorowe i wpływowe stanowisko podczaszego królewskiego. Zimą 446 roku, a więc tak jak tutaj już wcześniej czytaliśmy w pierwszym wierszu, z Jerozolimy przybyła grupa Judejczyków, a wśród nich brat Nehemiasza Hanani. Nie wiemy, czy był to jego rodzony brat, czy po prostu Judejczyk, o którym Nehemiasz mówi jako o bracie, ponieważ później w tej księdze widzimy, że w ten sposób Nehemiasz pisze o Judejczykach jako o swoich braciach. Hanani opisał warunki panujące w tym czasie w Jerozolimie, co wielce zasmuciło Nehemiasza. Świątynia została odbudowana w 516 roku, a więc 70 lat wcześniej, a mur wokół Jerozolimy nadal leżał w gruzach. Bramy miasta były spalone. Czwarty wiersz mówi nam, Nehemiasz mówi, gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez wiele dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Nehemiasz miał intratną posadę na królewskim dworze, dostatnie życie, a jednak jego serce było w Jerozolimie, w mieście, które Bóg obrał sobie na mieszkanie. Zobaczcie, że Nehemiasz, gdy usłyszał o tym, co dzieje się w Jerozolimie, popadł w głęboki smutek. Pościł i modlił się przez wiele dni. Śledząc dalej chronologię tej księgi, widzimy, że trwało to 4 miesiące. Przez 4 miesiące smucił się, pościł i wołał do Boga. Pozostałe wiersze tego pierwszego rozdziału zawierają słowa modlitwy Nehemiasza. Wyznanie własnych i narodowych grzechów oraz błaganie o łaskę, o Bożą łaskę w oparciu o Boże obietnice. Jest to wzór modlitwy i dla nas, kochani. W środę na naszym spotkaniu być może przyjrzymy się dokładniej tej modlitwie. Drugi rozdział przedstawia nam Bożą odpowiedź na modlitwy Nehemiasza. Czytamy, że w miesiącu Nisan, a więc to jest marzec, kwiecień, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, Nehemiasz mówi, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? A więc te 4 miesiące postu, modlitwy sprawiły, że tego dnia Nehemiasz nie był w stanie uśmiechać się do króla i zachowywać się w taki sposób, w jaki powinien był, jako podczaszy. To było obowiązkiem każdego podczaszego, by przy królu nie dawać żadnych oznak jakiegokolwiek smutku, jakiegokolwiek niezadowolenia. Podczaszy był człowiekiem, który miał rozweselać króla. Miał mu podawać wino, które wcześniej próbował, czy nie jest zatrute, próbował jego jedzenia, czy wszystko jest w porządku i był człowiekiem, od którego król oczekiwał wiecznego zadowolenia. Ale ten ciężar, który był na sercu Nehemiasza, sprawił, że tego dnia, po tych miesiącach modlitwy, postu, Nehemiasz pokazał swoją prawdziwą twarz. Król zobaczył jego wielki smutek. Król mówi, chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja, Nehemiasz mówi, bardzo się przestraszyłem. No bo zachowywać się w ten sposób przed królem było wielkim niebezpieczeństwem. Nehemiasz mógł stracić głowę za takie zachowanie przed królem. Dla nas dzisiaj trudno zrozumieć te realia tamtych czasów, ale niestety nie trzeba było dużo, żeby stracić głowę. Więc Nehemiasz wystraszył się, ale zobaczcie, co zrobił. Odpowiedział do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A więc Nehemiasz odważył się powiedzieć, co go gryzie, dlaczego tak wygląda, dlaczego tak się czuje. A król rzekł do niego: czego byś sobie życzył? Nie ściął mu głowy, ale mówi: jak ci mogę pomóc? I zobaczcie, Nehemiasz mówi: pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla. To nie była taka modlitwa jak w pierwszym rozdziale. Prawdopodobnie była to taka modlitwa: Boże, pomóż mi. Tyle tylko w sercu zawołał: Panie, wesprzyj mnie. Daj mi słowa. Nie wiem, jaka była to modlitwa, ale najwyraźniej była to krótka modlitwa w sercu, którą Nehemiasz wzniósł w tym momencie, kiedy król mówi: jak ci mogę pomóc? Czego byś sobie życzył? I rzekł do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym mógł je odbudować, to miasto. A król rzekł do mnie: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Królowa zaś siedziała obok niego. Niektórzy uważają, że była to królowa Estera, inni zaś, że on jest synem Estery. Nie ma tutaj pewności. Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król mi je dał, dlatego że byłem taki przebiegły i tak dobrze mu wszystko powiedziałem. Tak, macie Biblię przed sobą? Sprawdzajcie wszystko, bo was w maliny wprowadzam. Koniecznie miejcie Biblię przed sobą i sprawdzajcie, co czytamy. Rozważajcie, jak tam jest napisane, bo tam tak nie ma napisane. Czytamy, że król mi je dał, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Jeśli dobrotliwa ręka Boga jest nad tobą, możesz prosić o cokolwiek i Bóg ci to da, jeśli prosisz zgodnie z Jego wolą. Nie ma nic niemożliwego, czego Bóg nie mógłby ci dać. I Nehemiasz oddaje w ten sposób Bogu chwałę i dziękczynienie, że król wysłuchał go i król dał to wszystko, o co prosił, dlatego że Boża ręka była nad nim. To nie było z Nehemiasza. To nie był jego pomysł, to nie był jego jakieś pragnienie, żeby teraz sobie zdobyć imię, żeby ludzie go podziwiali i klepali po plecach, jaki wspaniały jest Nehemiasz. Ale to Bóg włożył w jego serce. To Bóg wybrał go do tego dzieła. I Nehemiasz, będąc Bożym wybrańcem, modlił się choćby krótką modlitwą. I Bóg go pobłogosławił w ten sposób, że serce króla zwróciło się ku niemu. I dał mu wszystko, o co prosił. Czytamy, że gdy Nehemiasz mówi dalej: gdy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A więc po 4 miesiącach wypełnionych bólem, smutkiem i modlitwą, Nehemiasz został wysłany do Jerozolimy z uzbrojoną eskortą. W wierszu 10, 2 rozdziału czytamy, że gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, wielce się uradowali. Tak czytacie? Nie macie Biblii? Koniecznie patrzcie, co tam jest napisane, bo oni wcale się nie uradowali. Oni się wielce zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Ja wiem, że już czytaliście wcześniej. Mam nadzieję, że czytaliście. Ale śledźcie tekst, uważnie patrzcie, co tam jest napisane. Będziemy dużo czytać z tej księgi. Nie dajcie się wprowadzić w maliny. Sanbalat i Tobiasz. Ich imiona będą jeszcze wielokrotnie pojawiały się w tej księdze. Później dołączy do nich jeszcze Arab Geszem. Byli to potężni pomysłowi i przebiegli wrogowie Bożego ludu, a w szczególności Nehemiasza. Pod koniec XIX wieku naszej ery po Chrystusie w Elefantynie na wyspie w górnym biegu Nilu odkryto kilka starożytnych papirusów. Papirusy z Elefantyny są bardzo dobrze zachowane, napisane w języku aramejskim i pochodzą z V wieku przed Chrystusem, a więc z czasów Nehemiasza. Wspomina się w nich Jehohanana, arcykapłana w Jerozolimie, o którym czytamy w 12 rozdziale księgi Nehemiasza. I dowiadujemy się z nich, że Sanbalat był namiestnikiem Samarii, a więc prowincji leżącej na północ od Judei. Tobiasz był namiestnikiem Amonu w Transjordanii, a więc na wschód od Judei. Arab Geszem natomiast był wyznaczonym przez Perców zarządcą północno-zachodniej Arabii, a więc na południe od Judei. Otaczali Judeę z trzech stron. Za chwilę wrócimy do tych postaci i przyjrzymy się ich wrogiej działalności. Tutaj dowiadujemy się jedynie, że nie byli zadowoleni z przybycia Nehemiasza do Jerozolimy z zamiarem zabiegania o dobro synów Izraela. Tymczasem Nehemiasz relacjonuje nam dalej swoje poczynania. Od wiersza 11. Gdy więc przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. Potem wstałem w nocy, ja i kilku mężczyzn ze mną, a nikomu nie wyjawiłem, co mój Bóg położył mi na sercu. To bardzo ważne, byśmy zauważali takie wyrażenia. Nie co Nehemiasz chciał zrobić, co jemu się podobało, ale co Bóg położył mu na sercu. Abym uczynił w Jerozolimie. Mówi, nie miałem też ze sobą żadnego zwierzęcia, oprócz tego, na którym jechałem. I wyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego do bramy gnojnej. I oglądałem mury jerozolimskie, które były zburzone, a których bramy były strawione ogniem. Potem dotarłem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, gdzie dla zwierzęcia, na którym jechałem, nie było już przejścia, a więc tyle tam było gruzu. Jechałem więc nocą przez potok i oglądałem mur, po czym zawróciłem i przejechałem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Ale przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem, ani co uczyniłem. Dotychczas bowiem nie oznajmiłem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani dostojnikom, ani przełożonym, ani żadnemu z budowniczych. A więc Nehemiasz, zanim poszedł do przełożonych żydowskich z propozycją odbudowy muru miasta, poświęcił czas, by zweryfikować te wiadomości, które otrzymał od Hananiego. I przekonał się, że rzeczywistość rzeczywiście była opłakana. Tutaj myślę, że i dla nas jest lekcja, byśmy weryfikowali wiadomości, które do nas docierają. na tyle, ile możemy, szczególnie jeśli chcemy je posłać dalej, szczególnie jeśli rozsyłamy je innym, upewnijmy się, że są to wiarygodne wiadomości. Nechemiasz upewnił się, jak się sprawy mają i mając zweryfikowane doniesienia, sprawdzone fakty, zwraca się do starszyzny żydowskiej ze śmiałym wezwaniem. Od 17 wiersza. Mówi do nich: widzicie, w jakiej niedoli się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona. Jej bramy spalone są ogniem. Chodźcie i odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli zhańbieni. A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mego Boga była nade mną, także o słowach, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli: wstańmy i budujmy. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Po ponad 100 latach od powrotu z niewoli Jerozolima jest nadal spustoszona. Jej bramy spalone ogniem, a mur leży w gruzach, hańbiąc Żydów i wydając gorzkie świadectwo o ich Bogu. I oto pojawia się człowiek, Boży posłaniec, który w niecałe 2 miesiące wszystko to zmienia. To jest niesamowite, co Bóg może uczynić przez takich ludzi jak Nechemiasz. Ludzi modlitwy, ludzi wiary i zdrowego rozsądku. Wiersz 19 mówi nam, że kiedy usłyszeli o tym Sanbalat Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, oraz Arab Geszem, szydzili z nas i wzgardzili nami, mówiąc: co to za rzecz, którą robicie? Czy buntujecie się przeciw królowi? Odpowiedziałem im: Bóg niebios nam poszczęści. Bóg niebios da nam powodzenie. My więc, Jego słudzy, powstaniemy i odbudujemy. I to nie były przechwałki. Ręka Boga była nad Nechemiaszem i on wiedział, co mówi. I dalej do nich mówi: wy zaś nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Nie macie tutaj nic. Kiedy podejmujemy się realizacji Bożego dzieła, powinniśmy spodziewać się opozycji. Nie bądźmy zdziwieni, że nie wszyscy są zachwyceni i nie spodziewajmy się, że wszystko będzie gładko się układało. To jest wielka naiwność. Wielu chrześcijan tak sobie wyobraża Boże błogosławieństwo i Bożą rękę nad nimi, że wszystko gładko idzie. Kiedy pojawiają się jakieś problemy, wielu chrześcijan mówi: o, Bóg nie błogosławi. O, to chyba nie jest Bożą wolą, bo jakieś są problemy, bo jakieś są przeciwności, bo jakieś trudności. Ale gdzie Biblia nam obiecuje, że będziemy realizowali Jego dzieło bez żadnych przeciwności, bez żadnych przeszkód i problemów? Wręcz przeciwnie. Biblia mówi nam, że jak stajemy po stronie Boga i służymy Bogu, to całe piekło jest przeciwko nam. Wszelkie zastępy wroga z każdej możliwej strony będą nas atakować i próbować nas powstrzymać, zniechęcić, zniesławić. Szatan zrobi cokolwiek będzie mógł i posłużył się czymkolwiek i kimkolwiek, żeby nas zatrzymać w realizacji Bożego dzieła. Nowy Testament mówi o naszej służbie jako o boju, jako o walce, nie z ciałem i z krwią, ale z mocami ciemności, z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, które toczą bój z Bożym ludem. To oni podsycają ludzi, czasami powodują jakieś niesprzyjające okoliczności, ale to nie znaczy, że Bóg tego nie błogosławi, że Bóg z nami nie jest, że Bóg nas nie błogosławi, bo stykamy się, zderzamy się z przeciwnościami. Do tej pory, czytając tą księgę, mogło się wydawać, że wszystko idzie gładko. Nehemiasz nawet opowiedział starszym takie radosne świadectwo o królewskiej przychylności i dotychczasowym powodzeniu. Ale dalsza część tej księgi to opis zmagań i przeciwności, którym Nehemiasz musiał stawiać czoła. Najpierw jest wzgarda, szyderstwo i insynuacja buntu przeciwko królowi. Nehemiasz jednak w ogóle na to nie zwraca uwagi, ale zapowiada podjęcie prac z Bożym błogosławieństwem i bez udziału szyderców. I to jest dobra wskazówka dla nas. Jak zaczynają nas zniechęcać, zaczynają nam kłody rzucać pod nogi, szydzić, drwić, mówić, że to się nie uda, dajmy sobie spokój z takimi ludźmi. Nie oczekujmy, że oni nam pomogą. Nie bierzmy sobie do serca ich słów, ale róbmy to, do czego Bóg nas powołał. Róbmy to, do czego jesteśmy przez Boga wezwani. Jeśli mamy czegoś dokonać w Bożym Królestwie, to potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i trzymania się z dala od wszystkich, którzy nas będą zniechęcać w wypełnianiu Bożej woli. Cały kolejny rozdział jest relacją pracy różnych ludzi, którzy zareagowali pozytywnie na apel Nehemiasza. Na pierwszym miejscu jest wymieniony arcykapłan i kapłani, którzy nie uważali się za zbyt świętych, by podwinąć rękawy i przepasać biodra i zająć się odbudową murów. Zająć się odbudową owczej bramy. Wśród odbudowujących mury mamy złotnika, lewitów, handlarzy, syna aptekarza, stróża bramy, namiestników różnych miast, przełożonego połowy okręgu Jerozolimy i jego córki. Nawet niektóre kobiety wzięły się za brudną robotę odbudowy murów. Siostry kochane, nie bójcie się pobrudzić rąk, pracując dla Boga. Błogosławione serca i ręce, które ochotnie przykładają się do wielkiej i potrzebnej pracy w Bożym Królestwie. Bóg zapisał w swej księdze ich szlachetne imiona. Ich trud nie był daremny, tak jak nie jest daremny mój i twój trud, drogi bracie i siostro, jeśli nasz trud jest w Panu. Przyjdzie dzień, że będziemy się radować i weselić z każdego dobrego dzieła, które ochotnie wykonaliśmy dla naszego Pana. Żaden trud nie jest daremny w Panu i nic, co czynimy dla Niego, dla Jego chwały, nie będzie zapomniane, ale będzie sowicie nagrodzone. Niestety w 5 wierszu 3 rozdziału czytamy o dostojnikach z Tekoa, którzy nie ugięli swojego karku do pracy dla swego Pana. Oby Bóg nie wystawił nikomu z nas takiego świadectwa. Źli, leniwi słudzy, zbyt zajęci swoimi własnymi sprawami, zbyt ważni, by ugiąć swoje karki w służbie dla swego Pana, Boga. W 4 rozdziale, w 1 wierszach znowu spotykamy Sanbalata, który gdy usłyszał, że odbudowujemy mur, rozgniewał się bardzo, wściekł się. Bardzo się oburzył i zaczął szydzić z Żydów. I powiedział wobec swoich braci i wojska Samarii: co ci niedołężni Żydzi wyprawiają? Czy im na to pozwolimy? Czy będą składać ofiary? Czy zdołają to skończyć w jeden dzień? Czy wskrzeszą kamienie z kupy gruzu, który spalono? A Tobiasz, Amonita, który stał obok niego, powiedział: nawet jeśli zbudują, przyjdzie lis i przewróci ich kamienny mur. Oni nie umieją budować. Sklecą byle co i lis to przewali, co oni tam zbudują. A więc dalsze kpiny, dalsza kolejna fala gniewu, oburzenia i szyderstw. Jak reagujemy na tego typu sytuacje? Jak powinniśmy reagować, kiedy inni z nas sobie szydzą i drwią i czynią nas obiektem swoich prześmiestw? Bierzmy przykład z Nehemiasza. Zobaczcie, 4 rozdział od 4 wiersza. Nehemiasz się modlił: wysłuchaj nas, Boże, bo jesteśmy wzgardzeni, i obróć ich zhańbienie na ich własne głowy i wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich nieprawości, a niech ich grzech nie będzie wymazany przed Tobą. Ciebie bowiem pobudzili do gniewu na oczach budujących. A więc Nehemiasz się modli. Modli się taką modlitwą, którą my raczej będziemy mieli problem, żeby się pomodlić. A Biblia mówi jednak nam, że gdy jesteśmy atakowani, to módlmy się o naszych wrogów, błogosławmy ich, a w ten sposób rozżarzone węgle na ich głowę ściągniemy. Biblia mówi: nie mścijcie się sami, nie wdawajcie się w kłótnie, nie wdawajcie się w dyskusje z ludźmi, którzy was rzucają na was obelgi, którzy was prowokują do jakiejś zaczepki. Nie warto, módlmy się za nimi. Módlmy się, żeby Bóg się nimi zajął. Żeby Bóg sprowadził na nich pokutę, jeśli to możliwe. A jeśli nie, to żeby zrobił, co uważa za słuszne. Biblia mówi: nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Gdyż Bóg mówi: ja was pomszczę, pomsta do mnie należy. Więc składajmy tego typu sytuacje w Jego ręce, w modlitwie. W ogóle ta księga jest księgą pełną modlitw. Nehemiasz wciąż się modli, co jest dla nas wielkim wzorem, aby we wszystkim wołać do Boga, we wszystkim wzywać Jego imienia i składać w Jego ręce każdą sytuację. I dalej Nehemiasz mówi: lecz my nadal odbudowywaliśmy ten mur i mur został spojony aż do połowy, bo lud miał serce do pracy. Nehemiasz modlił się i praca posuwała się do przodu, bo lud miał serce do pracy. Czy masz serce do pracy dla Boga? Czy rzeczywiście jesteś chętny, by Mu służyć? Czy tak jak już wielokrotnie tutaj mówiliśmy, trzeba Cię wołami ciągnąć i trzeba Cię zmuszać i trzeba Cię prosić i trzeba Ci coś zapłacić może? Może trzeba jakoś, nie wiem, wpłynąć na Ciebie, nie wiadomo jak, żebyś coś zrobił dla Boga. Jak to dobrze, kiedy lud Boży ma serce do pracy, który przychodzą, mówią: co, bracie, zrobić? Powiedz, kiedy mam być, co mam zrobić? Powiedz tylko kiedy, ja już się nie mogę doczekać. To jest serce, które które się Bogu podoba, chętne do pracy dla Niego, które jest chętne, by przyłożyć swoją rękę do wszelkiego dobrego dzieła. Badajmy nasze serca, czy jesteśmy takim ochotnym ludem z sercem do pracy. 7 wiersz. Gdy Sanbalat i Tobiasz, Arabowie, Amonici i Aszdodyci usłyszeli, że mury Jerozolimy są odbudowywane, że wyłomy zaczęły się wypełniać, wściekli się, wpadli w wielki gniew i wszyscy sprzysięgli się razem, aby przyjść i walczyć przeciw Jerozolimie i przeszkadzać w pracy. A więc widzimy, że nie kończą na drwinach i pogróżkach, kiedy te nie odnoszą skutku. Wrogowie Bożego dzieła jednoczą się, aby walczyć z Bożym ludem i przeszkadzać w jego pracy. Od 9 wiersza. My jednak, mówi Nehemiasz, modliliśmy się. My modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciwko nim straż we dnie i w nocy, bojąc się ich. A więc mieli stracha, przyznają się, i to już po raz kolejny słyszymy o strachu, który pojawił się w ich sercach. Nie byli tacy, że my się nie boimy, my tutaj jesteśmy odważni. Nie, mieli strach, bali się. Ale ten strach ich nie paraliżował. Ten strach nie powodował, że się chowali w jakichś dziurach. Ten strach prowadził ich do Boga. I w swoim strachu modlili się do Boga i podejmowali działania, aby zabezpieczyć się przed wrogami. Stawiali straż w dzień i w nocy. Judejczycy mówili: osłabła siła dźwigających, a gruzu jeszcze wiele. Nie będziemy mogli odbudować muru. A więc widzimy, że zaczynają niektórzy się załamywać. Niektórzy mówią: nie damy rady, tyle gruzu jeszcze zostało. Nie damy rady, nie damy rady, co to będzie? Wiecie, te głosy zawsze się pojawiają pośród Bożego ludu, kiedy przychodzą problemy. Natomiast Nehemiasz wie, co robić. Modlić się i dalej robić to, co trzeba robić. Nie zatrzymywać się, nie patrzeć na te głosy niewiary i strachu. Ponadto nasi wrogowie powiedzieli: zanim się dowiedzą i spostrzegą, przyjdziemy między nich i wymordujemy ich. I zatrzymamy tę pracę. Wtedy Żydzi mieszkający obok nich przyszli i powiedzieli nam 10 razy. Ze wszystkich miejsc, z których przyjdziecie, oni przyjdą do was. Wtedy Nehemiasz mówi: ustawiłem więc lud w niższych miejscach, za murem i na wysokich miejscach. Ustawiłem ich według rodzin z ich mieczami, włóczniami i łukami. A więc to nie było tak, że oni tylko się modlili. Wiecie, niektórzy mówią: tylko się módlmy i Bóg wszystko załatwi. A inni znowu mówią: nie, nie, to wszystko my musimy zrobić. Tutaj jest, widzicie, równowaga. Nehemiasz mówi: modliliśmy się i podjęliśmy wszelkie stosowne działania. To jest biblijny rozsądek, do którego siebie i was, kochani, wzywam. Do biblijnego rozsądku. Do modlitwy w pierwszej kolejności, do polegania na Bogu w pierwszej kolejności, a w drugiej zrobienia tego, co możemy zrobić. I to się Bogu podoba. I to Bóg błogosławi. A gdy popatrzyłem, mówi dalej Nehemiasz, wstałem i powiedziałem do dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu: nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich. Wspomnijcie na Pana. Wspomnijcie na Jahwę, wielkiego i budzącego grozę. I walczcie za swoich braci, za swoich synów i swoje córki, za swoje żony i za swoje domy. Patrzcie na Boga i walczcie. Patrzcie na Boga, który jest wielki i budzący grozę. I walczcie, kiedy będzie trzeba. Dalsza praca toczyła się w stałej gotowości bojowej. Jednak praca, ich praca była utrudniana nie tylko przez wrogów zewnętrznych, ale także wewnętrzne problemy, o których czytamy w 5 rozdziale. I były to poważne problemy. Czytamy, że podniósł się wielki krzyk ludu i ich żon przeciwko swym własnym braciom Żydom. Niektórzy bowiem mówili, jest nas wielu wraz z synami i córkami i musimy nabyć zboża, abyśmy mogli jeść i żyć. Inni zaś mówili, nasze pola, winnice i domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboża na czas głodu. Jeszcze inni mówili, pożyczyliśmy pieniądze, aby dać podatek królowi, zastawiając nasze pola i nasze winnice. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie. A jednak to my musimy oddać naszych synów i nasze córki w niewolę. I niektóre z naszych córek są już zaprzedane w niewolę, a my nie mamy siły w naszych rękach, aby je odkupić, gdyż nasze pola i winnice należą do innych. A więc mamy tutaj sytuację, w której Żydzi brali w niewolę swoich współbraci, którzy nie mieli pieniędzy i w ten sposób sprzedawali siebie samych, zastawiali swoje majątności, żeby mieć za co podatki królowi zapłacić, żeby kupić jedzenie, żeby żyć. Gdy Nehemiasz to usłyszał, mówi, rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich wołanie i te słowa. Rozważyłem to w swoim sercu, po czym skarciłem, napomniałem dostojników i przełożonych, mówiąc do nich, każdy z was uprawia lichwę wobec swoich braci. Zebrałem więc wielkie zgromadzenie przeciwko nim i powiedziałem do nich, my według naszych możliwości odkupiliśmy swoich braci Żydów, którzy zostali zaprzedani poganą, a wy chcecie sprzedawać swoich braci? Oni zamilkli, nie znajdując odpowiedzi i mówiłem dalej, niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan, naszych wrogów? Kiedy poganie na to patrzyli, to szydzili z nich, że oni siebie wzajemnie sprzedają jak niewolników i wykorzystują siebie wzajemnie i na lichwę pożyczają sobie wzajemnie. Również ja, mówi Nehemiasz, i moi bracia, i moi słudzy, mamy u nich wierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpisujemy. Zwróćcie im więc niezwłocznie ich pola, ich winnice, oliwki i ich domy. To wszystko im zabrali, bo nie mieli z czego długów oddać. Nehemiasz mówi, darujcie pożyczkę w pieniądzach, zbożu, w moszczu i oliwie, które wam są dłużni. To wynikało z tej sytuacji. To nie oznacza, że Nehemiasz tutaj ustanawia jakieś prawo, że można pożyczać i nie oddawać. Ale w tej sytuacji ci ludzie robili, co mogli i po prostu byli w takim opłakanym stanie. I Nehemiasz mówi, zlitujcie się nad swoimi braćmi. Mówi, ja też się nad nimi lituję. Ja widzę, że nie są w stanie oddać. Nie są w stanie, więc teraz nie duszcie ich, nie zabijajcie ich w ten sposób, ale darujcie im. Pomóżcie im się wydobyć z tego stanu, w którym się znajdują. Wtedy oni odpowiedzieli, zwrócimy i nie będziemy domagać się od nich niczego. Uczynimy tak, jak ty powiedziałeś. Myślicie, że Nehemiasz im wierzył? Czytamy, że wezwał kapłanów i kazał im przysiąc, że postąpią według tej obietnicy. Ludzkie serca, ludzkie pragnienia, ludzka żądza posiadania. Potem Nehemiasz wytrząsnął swoje zanadrze i powiedział, tak niech Bóg wytrząśnie każdego z jego domu i z owocu jego pracy, kto nie dotrzyma tej obietnicy, niech tak będzie wytrząśnięty i ogołocony. I całe zgromadzenie powiedziało amen. Niech tak się stanie. I chwalili Jahwe. I lud postąpił według tej obietnicy. Pożegnali się ze swoimi zyskami dla dobra królestwa, dla dobra Bożej sprawy. Nehemiasz świecił przykładem, nie pobierając należytej mu zapłaty za wykonywanie pracy namiestnika Judy. W 5 rozdziale i 15 wierszu Nehemiasz mówi, że dawni namiestnicy, którzy byli przede mną, obciążali lud, pobierając od niego chleb i wino, a ponadto 40 syklów srebra. Ich słudzy również wykorzystywali lud. Lecz ja, mówi Nehemiasz, tak nie postępowałem. Dlaczego? Bo bałem się Boga. Tak jest, bracia, siostry. Strach przed Bogiem, bać się Boga, to znaczy nienawidzieć zła. Bać się Boga, to znaczy postępować tak, jak Bogu się podoba. To jest prawdziwa bojaźń przed Bogiem. Nehemiasz nie tylko ciężko pracował, nie pobierając zapłaty za swoją pracę, ale z własnej woli i z własnych zasobów żywił przy swoim stole 150 ludzi. O tym mówi wiersz 7. I znowu mamy modlitwę Nehemiasza, krótką modlitwę w wierszu 19. Wspomnij na mnie, mój Boże, ku memu dobru, ze względu na wszystko, co czyniłem dla tego ludu. To jest powtarzająca się modlitwa Nehemiasza. Jego oczy były zwrócone na Bożą zapłatę. I mówi, pamiętaj o mnie, Boże, i wyświadcz mi dobro ze względu na to wszystko, co ja dla Ciebie czynię i dla Twojego ludu. Nehemiasz poświęcił siebie, swój czas, swoją energię, swoje pieniądze, aby służyć Bogu i gromadzić sobie niezniszczalny skarb w niebie. Bierzmy przykład z jego praktycznej pobożności. Rozdział 6 opisuje kolejne intrygi Sanbalata, Tobiasza, Araba, Geszema i pozostałych wrogów, którzy usłyszeli, że mur został odbudowany. Tym razem wielokrotnie próbowali zwabić Nehemiasza w zasadzkę i targnąć się na jego życie. Pisali na niego bezpodstawne paszkwile. Opłacali nawet fałszywych proroków, którzy wypowiadali zwodnicze proroctwa. Próbując zniesławić Nehemiasza i zhańbić jego imię i zastraszyć go. Sanbalat sporządził nawet list otwarty, w którym posądził Nehemiasza o polityczne ambicje przejęcia władzy i ustanowienia siebie samego królem Judy. Nehemiasz jednak nieugięcie kontynuował powierzone mu dzieło. Mówi, to wszystko kłamstwo, to wszystko pomówienia, to wszystko jest bezpodstawne. Jak coś nie ma podstaw, to bracia, siostry, szkoda na to czasu. Po prostu trzeba zadać kłam i robić swoje, jeśli to nie ma podstaw. I Nehemiasz w ogóle się nie wdawał z nimi. Oni mu, chodź, spotkajmy się, chodź, tam jakieś pójdziemy miejsce, dogadamy się. No i Nehemiasz mówi, słuchajcie, ja tu mam robotę do zrobienia. Ja się podjąłem wielkiego dzieła i nie mam czasu na rozmowy z wami. I marnowanie czasu i teraz udawanie, że się was boję, czy ryzykowanie, że tam coś wymyślicie i naskoczycie na mnie. Nie, podjąłem się wielkiego dzieła i tego się będę trzymał. I to jest dobra rada. Trzymajmy się tego, co Bóg nam powierzył do zrobienia. Nie wdawajmy się w spory, kłótnie, niepotrzebne dyskusje. Szkoda czasu, szkoda nerwów, szkoda energii. To donikąd nie prowadzi. Jeśli to jest bezpodstawne, szkoda się tym zajmować. Nehemiasz nie dał się zniechęcić, ale jak czytamy w 15 wierszu 6 rozdziału, mur został ukończony i to w rekordowym czasie, w ciągu 52 dni. Niesamowite. Niecałe 2 miesiące i mur został ukończony, który leżał w gruzach tyle lat. To był prawdziwy cud. Jak czytamy w wierszu 16, nawet poganie poznali, że to dzieło zostało wykonane przez Boga. Nawet poganie powiedzieli, to Bóg zrobił. To niemożliwe. I teraz przyszedł czas na zajęcie się ludem. Postawili mur wokół miasta, wreszcie byli bezpieczni. Ale to dopiero początek. Teraz trzeba zająć się reformą ludu. Po zorganizowaniu straży miejskiej, ustanowieniu odźwiernych, śpiewaków i lewitów, o czym czytamy w 7 rozdziale, Nehemiasz przekazuje pałeczkę Ezdraszowi, który czyta ludowi Księgi Mojżesza. Czyta prawo. 8 rozdział i 3 wiersz mówi nam, że czytał je od rana do południa. Tak jak my dzisiaj tutaj będziemy. Nie spieszymy się, kochani. Dopiero jesteśmy w 8 rozdziale, także jeszcze trochę posiedzicie. Ale nie aż tak długo jak oni. Oni od rana do południa czytali te księgi przed mężczyznami i kobietami oraz tymi, którzy mogli zrozumieć. A uszy całego ludu były skupione na księdze prawa. 5 wiersz i 6. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, gdyż stał on wyżej niż oni. Zrobili mu taką drewnianą platformę, na której stanął. Była pierwsza kazalnica, pierwszy podium i kazalnica. Miał pulpit i tam miał tą księgę, otworzył ją. I gdy ją czytał, gdy ją otworzył i czytał, cały lud powstał. Z szacunku dla Bożego Słowa, jak ty, kiedy on otwierał i czytał, wszyscy powstali, żeby na stojąco słuchać. Ja was nie namawiam do tego, bo dużo jeszcze będzie czytania, ale w niektórych zborach tak jest, wiecie, że za każdym razem, kiedy czytają z Biblii, wszyscy wstają do góry i stoją, jak jest czytane Słowo Boże. Może warto się nad tym zastanowić. W każdym bądź razie czytamy, że Ezdrasz błogosławił Jahwe, wielkiemu Bogu, a cały lud, podnosząc ręce, odpowiadał: amen, amen, niech tak będzie, niech tak będzie. Czasami warto, żebyście tak krzyknęli amen, jak coś dobrego jest tutaj mówione. nie jest mi to do niczego potrzebne, ale jeśli macie w sercu tak, że to tak, niech tak będzie, to śmiało, nie bójcie się. Można czasami powiedzieć, nie żeby w kółko wpaść w jakąś rutynę i regułę, tego nie chcemy, ale jeśli macie w sercu, to tak, to śmiało, możecie powiedzieć alleluja, chwała Panu, amen. Potem pokłonili swoje głowy i oddali pokłon Jahwe, padając twarzą ku ziemi. Zobaczcie, jaki skutek słuchania Bożego Słowa. Dałby Bóg, żebyśmy my tak odbierali Boże Słowo, kiedy je słyszymy, czytane, wykładane, żebyśmy byli podekscytowani i mówili amen, tak jest, tak niech będzie w naszym życiu, obyśmy tak żyli, obyśmy tak postępowali, obyśmy padli na twarz przed Bogiem, oddali Mu pokłon. Dalej od 9 wiersza, potem Nehemiasz, to inny Nehemiasz, to jest Tirszata i Ezdrasz, kapłan i uczony w piśmie oraz lewici, którzy nauczali ludu, powiedzieli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Jahwe, waszemu Bogu. Nie smućcie się, ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, słuchając słowa prawa. Zobaczcie, jak byli poruszeni. Zobaczcie, jak byli przejęci, kiedy zdali sobie sprawę, jak daleko odeszli od Boga, jak bardzo się zbezcześcili swoim postępowaniem, kiedy myśleli o swoich ojcach, kiedy myśleli i słuchali o tych Bożych zapowiedziach sądu, które się na nich ziściły. Płakali przed Bogiem. Ale oni mówią, to nie czas, by się smucić, to nie czas, by płakać. Powiedzieli im, idźcie, jedzcie tłuste potrawy i pijcie słodki napój. Tak jak my tutaj za chwilę rozstawimy stoły i będziemy jedli słodkie potrawy i dobre napoje. I mówi, i poślijcie jeszcze porcje tym, którzy sobie nic nie przygotowali. Dzień ten bowiem jest święty, jest poświęcony naszemu Panu, naszemu Jahwe. Dlatego nie smućcie się, gdyż radość Pana, radość Jahwe jest waszą siłą. To jest ciekawe, że ten wiersz znajduje się właśnie w tej księdze, która jest pełna takich błagalnych modlitw, takich pełnych łez modlitw, takich wyznawania grzechu i pokuty przed Bogiem. Bo taka była potrzeba, bo taka była sytuacja, żeby tak się uniżali przed Bogiem. Ale jednocześnie, zobaczcie, w tym momencie kapłani mówią: weselcie się i radujcie się, bo to jest radosny dzień. Dzisiaj jest czas radości i wesela. I wiedzcie, że radość Pana jest waszą siłą. A więc musimy się do tego też zachęcać, kochani, tak jak tu w środę się zachęcaliśmy, by radować się w naszym Bogu, by dziękować Mu, by znajdować siłę w wywyższaniu Go i patrzeniu na Jego i na Jego moc. A lewici uspokajali cały lud, mówiąc: uciszcie się, bo ten dzień jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby jeść i pić, aby rozsyłać porcje i radować się bardzo, gdyż zrozumieli słowo, które im ogłoszono. O, to jest piękne, kiedy zaczynamy rozumieć, co Bóg do nas mówi. Kiedy dociera do nas to, czego Bóg od nas oczekuje. I możemy się radować i weselić. Bracia i siostry, oby to było naszym udziałem na każdym naszym zgromadzeniu. Głębokie poruszenie naszych serc przez zrozumienie treści Bożego Słowa i radość, radość w naszym Panu, z której czerpiemy życiodajną siłę. Wiersz 14. I znaleźli przepis w prawie, które Jahwe nadał przez Mojżesza, aby synowie Izraela mieszkali w szałasach podczas święta siódmego miesiąca. Jak myślicie, ile lat nie robili tego? Czy robili to w czasach królów izraelskich? Czy Dawid obchodził święto szałasów? Salomon? Za czasów sędziów? Wiersz 17 mówi nam, że całe zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, uczynili szałasy i mieszkali w nich, gdyż synowie Izraela nie czynili tego od dni Jozuego. Od dni Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. I panowała wielka radość. Minęło 1000 lat. 1000 lat, kiedy Izraelici nie byli posłuszni temu nakazowi prawa. Czytali je, ale nie byli posłuszni. Uważali, że to nieważne, że to nieaktualne, że to kwestia kulturowa, że to kwestia taka tam jakaś, wiecie, kiedyś to miało sens, ale teraz my tu już nie, jedziemy do namiotów, mamy chałupy pobudowane, porządne, wygodna toaleta. Gdzie my teraz będziemy tam w szałasie przez tydzień mieszkali? 1000 lat lekceważyli to słowo. Ani sędziowie, ani królowie, łącznie z Dawidem, Salomonem czy pobożnym Hiskiaszem, nie obchodzili święta szałasów. Kochani, nie oglądajmy się na tych, którzy zaniedbują wyraźne nakazy Bożego Słowa. Ale jeśli się czegoś doczytamy i to zrozumiemy, to róbmy to, choćby wszyscy wokół to lekceważyli. Nie kierujmy się większością, głosem większości. Nie kierujmy się tym, że nikt tego nie robi, tylko my. Jeśli my to zrozumieliśmy, to my to róbmy. Jeśli jeszcze ci to zrozumieli, tamci, niech robią. Nie przejmujmy się, co większość robi, czy czego nie robi. Róbmy to, co Bóg mówi w swoim słowie, że mamy robić. Jeśli to odczytaliśmy i zrozumieliśmy, to tego się trzymajmy, a nie naszej tradycji, nie naszej schedy, nie tego, co robiliśmy w tamtym zborze, czy w innym zborze, czy nawet tutaj, co robiliśmy. Jeśli doczytaliśmy się, że tak nie jest, że powinniśmy inaczej, to róbmy to, co Bóg do nas mówi, a nie trzymajmy się naszych tradycji. 9 rozdział. W 24 dniu tego miesiąca zgromadzili się synowie Izraela i pościli, odziani w wory i obsypani prochem. I potomstwo Izraela odłączyło się od wszystkich cudzoziemców. Stanęli i wyznawali swoje grzechy i nieprawości swoich ojców. Stali na swoim miejscu i czytali księgę prawa Jahwe, swego Boga. Czytali ją przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć dnia wyznawali swe grzechy i oddawali pokłon Jahwe, swojemu Bogu. To jest duchowe przebudzenie, którego wypatrujemy, na które czekamy. Uważnie czytajmy i analizujmy długą modlitwę, która została zapisana w dalszej części tego 9 rozdziału. Nie mamy na to już czasu, więc musimy to przeskoczyć, ale zachęcam was, byście przyglądali się tej też modlitwie, jak ona jest skonstruowana. To właściwie jest powtórzenie całej jej historii, ich wszystkich grzechów. To ich zmusiło do refleksji nad sobą i nad taką pokutą, że oni wyznawali te grzechy przez ćwierć dnia. Kiedy Bóg coś do nas mówi i pokazuje nam naszą nieprawość, naszą reakcją winno być natychmiast wyznanie naszego grzechu, odwrócenie się od tej nieprawości i obranie drogi sprawiedliwości. To jest przebudzenie. To jest duchowe przebudzenie. Kolejne trzy rozdziały, których nie będziemy czytali, zawierają długie listy imion osób, które zajmowały się różnymi świeckimi i duchowymi posługami w pośród przebudzonego i odnowionego ludu Izraela. I gdyby na tym zakończyła się ta księga, to moglibyśmy poczuć taką prawdziwą satysfakcję i mieć wrażenie, że po ciężkich zmaganiach wszystko dobrze się zakończyło i żyli długo i szczęśliwie. Niestety ostatni rozdział tej księgi rzuca niepokojący cień na cały opisany w tej księdze ludzki trud i cudowną Bożą odnowę, która miała w pośród nich miejsce. Nechemiasz musiał na pewien czas opuścić Jerozolimę, gdyż król wezwał go na swój dwór. Kapłan Eliaszib, przełożony nad świątynną komnatą, spowinowacony z Tobiaszem, przygotował dla niego wielką komnatę w świątyni, w której składano wcześniej ofiary z pokarmów, kadzidło, naczynia, dziesięciny zboża, moszczu i oliwy, które przysługiwały lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz ofiary dla kapłanów. I w tym miejscu swojemu ziomkowi pozwolił się urządzić, pozwolił mu tam zająć to całe pomieszczenie. Kiedy Nechemiasz powrócił do Jerozolimy i dowiedział się o tym, wpadł w gniew. Posłuchajmy jego relacji, poczynając od 8 wiersza. Mówi: wyrzuciłem wszystkie sprzęty domu Tobiasza z tej komnaty. Kazałem wtedy oczyścić te komnaty i z powrotem wniosłem tam sprzęty domu Bożego, dary i kadzidło. Dowiedziałem się także, że przydziały lewitów nie dostarczono im, a lewici i śpiewacy, którzy wykonywali pracę, rozeszli się, dosłownie rozbiegli się, każdy do swojego pola. Zgromiłem więc przełożonych, mówiąc: czemu dom Boga jest opuszczony? Potem zebrałem ich i postawiłem na ich stanowiskach. A cały lud, cała Juda przyniósł dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy do składnic. Zobaczcie, wystarczyło, że na krótki czas zabrakło przywódcy i lud się od razu rozprzęgł. Tak jak Mojżesz poszedł, wiecie, na górę, a tam na dole już potańcówka i bałwochwalstwo. Tragedia. Dopiero co doświadczyli przebudzenia, dopiero co płakali przed Bogiem, dopiero co wyznawali swe grzechy, rozdzierali swe szaty, dopiero co wołali amen, amen, a tutaj zabrakło Nechemiasza i co się dzieje? Kapłani pouciekali, lewici, śpiewacy, do roboty wszyscy poszli, świątynia opuszczona, a tam poganin sobie mieszka w świątyni. Szok. Wiersz 14. Po raz kolejny Nechemiasz mówi, wspomnij na mnie, mój Boże, za to i nie wymazuj moich dobrych uczynków, których dokonałem dla domu swojego Boga i dla Jego służb. Czemu Nechemiasz tak się modli? Czemu on w kółko prosi Boga, żeby Bóg o nim nie zapominał, żeby nie zapominał jego dobrych uczynków, żeby wynagrodził go za to wszystko? Dlatego, że tutaj na ziemi nie widzi zapłaty, nie widzi tutaj, wiecie, zachęty. Wciąż jakieś zniechęcające rzeczy się dzieją. Wciąż jakieś zawody, rozczarowania, przykrości, bóle. I Nechemiasz patrzy w górę i mówi, Boże, kochany, nie zapomnij mojego trudu. U Ciebie mam nagrodę, u Ciebie tam pocieszenie. Tutaj ciągły znój, ciągłe zniechęcenia. To nie koniec. Dalej mówi, w tych dniach widziałem w Judzie ludzi tłoczących prasy w szabat. W ten najświętszy dzień tygodnia dla Żydów. Dzień, który odnosił się do przymierza Boga z Izraelem. A oni tłoczyli prasy w szabat, nosili snopy, kładli je na osły, także winogrona, figi i wszelkie ciężary, które przywozili do Jerozolimy w dzień szabatu. To pismo tyle razy powtarzało Żydom, że nie wolno im tego robić, że mają święcić szabat, że to jest czas odpoczynku i radowania się Bogiem, a nie czas pracy, którą mają 6 dni wykonywać. Ale oni to lekceważyli. Pieniądze, pieniądze, forsa, forsa, to się liczy. Materializm nie jest niczym nowym. To przypadłość człowieka od wieków. Jezus mówi, albo będziesz służył Bogu, albo będziesz służył komu? Mamonie. Nie diabłu, mamonie. Oczywiście to też się wiąże ze służeniem diabłu, ale Jezus taki postawił kontrast. Komu służysz w swoim życiu? Bogu czy forsie? Czy mamonie? Czyim jesteś sługą? Musisz być jednym sługą. Musisz być czyimś sługą. Nie znaczy, że mamy teraz być biedni, chodzić w workach i nie pracować. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nie służyli pieniądzu. Żeby pieniądz nie był naszym panem. Żebyśmy nie byli pod jego władzą. Żebyśmy nie harowali 7 dni w tygodniu. Żebyśmy nie dorabiali się na cudzej krzywdzie. Żebyśmy w żaden sposób nie pozwolili, by chciwość zawładnęła naszymi sercami. To się działo w tamtych czasach i to się dzieje w dzisiejszych czasach. Nechemiasz mówi, zgromiłem ich za to, że w ten dzień sprzedają żywność. Także Tyryjczycy, którzy tam mieszkali, przynosili ryby i wszelki towar, i sprzedawali to w szabat synom Judy w Jerozolimie, w samym środku, w tym świętym mieście. Mieli świątynię, mieli mury, ale bramy otwarte w szabat na handelek. Dlatego, mówi, zgromiłem przełożonych w Judzie i powiedziałem do nich, cóż to jest za nieprawość, której się dopuszczacie, bezczeszcząc dzień szabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie? Za to, za co nasz Bóg sprowadził całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, bezczeszcząc szabat. A gdy mrok okrył bramy Jerozolimy przed szabatem, rozkazałem zamknąć wrota. Nakazałem też, aby ich nie otwierać, aż dopiero po szabacie. Postawiłem również niektórych z moich sług przy bramach, aby nie wnoszono żadnych ciężarów w dzień szabatu. Tak więc handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy poza Jerozolimą. Świadczyłem przeciwko nim i powiedziałem do nich, dlaczego nocujecie przy murze? Jeśli uczynicie to jeszcze raz, podniosę na was swoją rękę. Innymi słowy, stłukę was. Spuszczę wam wielkie lanie, jak tu jeszcze raz przyleziecie, żeby handlować w szabat. I czytamy, od tego czasu już nie przychodzili w szabat. Nechemiasz, wiecie, nie był takim pastorem, którego byście chcieli mieć. To był człowiek twardej ręki. Następnie mówi, rozkazałem lewitom, aby się oczyścili i przyszli czuwać przy bramach, aby uświęcić dzień szabatu. I pamiętaj mnie za to, mój Boże, i zmiłuj się nade mną według obfitości swego miłosierdzia. Nechemiasz, myślę, że jest bliski załamania, myślę, że jest bliski zniechęcenia. Jest mu trudno patrzeć na to wszystko. I ciągle woła do Boga i znajduje w Bogu siłę, żeby się nie poddawać, żeby się nie zniechęcać, żeby dalej robić to, co ma robić. W tych dniach, mówi, widziałem też Żydów, którzy pojęli sobie żony aszdodzkie, amonickie i moabskie. Ten sam problem, który widzieliśmy na końcu księgi Ezdrasza. A połowa ich dzieci mówiła w języku aszdodzkim, nie umiejąc mówić po hebrajsku. A każdy według języka swego narodu. Czyli ci ludzie już nawet tracili możliwość czytania Słowa Bożego, bo wtedy nie było tłumaczy, nie tłumaczono Biblii na inne języki. Mogli tylko czytać po hebrajsku. A ci nawet już nie rozumieli hebrajskiego i dzieci nawet nie znały tego języka, tylko mówili językami pogan. Dlatego zgromiłem ich i zaklinałem. I teraz zobaczcie, co więcej robił. Nie tylko do nich mówił, ale co? Czytamy, niektórych z nich mówi, biłem. Wyrywałem ich włosy i zaprzysięgałem ich na Boga. Nie wydawajcie swoich córek ich synom, ani nie bierzcie ich córek dla waszych synów, ani dla siebie. Czy nie przez to zgrzeszył Salomon, król Izraela? A przecież wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był umiłowany przez swego Boga, a Bóg ustanowił go królem nad całym Izraelem. A przecież nawet jego przywiodły do grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy i wam pozwolimy na to, abyście dopuszczali się tak wielkiego zła i grzeszyli przeciwko naszemu Bogu, pojmując za żony cudzoziemki? Tu mamy kolejny argument do tego, o czym rozmawialiśmy po księdze Ezdrasza. Rozważmy to, kochani. A jeden z synów Jojady, syn arcykapłana Eliaszyba, był zięciem Horonity Sanbalata. Wygnałem go więc od siebie. Zapamiętaj im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze z kapłanami i lewitami. I oczyściłem ich od wszelkiego cudzoziemca i ustaliłem obowiązki kapłanom i lewitom, każdemu w swojej służbie i przepisy dotyczące ofiary drewna w ustalonym czasie, a także pierwocin. I zobaczcie, jak kończy się ta księga. Wspomnij na mnie, mój Boże, dla mojego dobra. Tak gwałtownie kończy się księga Nechemiasza. W modlitwie, w pośród niepokojów. Praca w Bożym Królestwie nigdy nie kończy się tutaj na padole łez. Nawet kiedy przyszedł wyczekiwany Mesjasz, Książę Pokoju, jego królestwo doznawało i wciąż doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Aż do jego powtórnego przyjścia jest wiele pracy. wiele przeciwności i wiele wyzwań. Oby ta księga pomogła nam wszystkim wytrwale pracować na Bożej niwie, nie ustając w błagalnych modlitwach z dziękczynieniem. Amen. Powstańmy, kochani. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za kolejną księgę w Twoim Słowie, która zawiera tyle cennych lekcji, tyle pouczeń, tyle zachęty, tyle wezwań. Dziękujemy za przykład ludzi wiary, jak Nehemiasz, ludzi modlitwy, ludzi praktycznej mądrości, ludzi pełnych odwagi, nie bojących się innych ludzi, zarówno szyderców, jak i odstępczych braci. Panie, daj nam mądrość, kiedy rozważamy Twe słowa. Daj nam łaskę, abyśmy i my byli wykonawcami Twojej woli, nie oglądając się na opinie ludzi, którzy lekceważą Ciebie, lekceważą Twoje słowo, którzy zbaczają z Twoich dróg. Daj nam, Panie, mądrość, daj nam siłę, daj nam wytrwałość, daj nam odwagę. Namaść nas mocą Twego Świętego Ducha. Daj nam ochotne serca do pracy, abyśmy dokładali wszelkich starań, by nasze wybranie i powołanie umocnić, by być użytecznymi pracownikami na Twojej niwie. Prosimy, kochany Boże, zapieczętuj te słowa w naszych sercach i pomóż nam być ich wykonawcami każdego dnia. Prosimy o to w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Nakarmieni i postawieni. Panie, Twoje słowo mówi, że miłe Ci jest, jeśli z wielu ust płynie, Panie, do Ciebie dziękczynienie. Ja chcę Ci dziękować, Panie, za każdego Twojego sługę, Panie, za tą miłość, którą ukazujesz, Panie, nam, wkładając z serca, Panie, Twoich sług, Panie, chęć pracowania, Panie, do Twojego dzieła, za to wielkie błogosławieństwo, Panie, które jest, Panie, dla nas, abyśmy mogli, Panie, być wierni Tobie, poznawać Ciebie, Panie, Ciebie i miłować. I tak dziękujemy Ci, Panie, też szczególnie za Pawła, że możemy tutaj słuchać Twojego słowa, że jest dla nas błogosławieństwem, Panie, że Ty mimo, Panie, wielu rzeczy, których nawet my nie wiemy, Panie, a Twoje sługi przechodzą, Panie, Ty dajesz siłę, moc, Panie, możemy oglądać tą moc, Panie, w Twoim Słowie Boże, w działaniu, Panie, Twoich sług, którzy Ci wiernie służą, Panie. Bądź, Panie, łaskawy dalej dla nas, Panie, błogosław nam i strzeż nas, Panie, od wszelkiego zła, Panie. Zachowaj, Panie, dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochany nasz Panie, jakże Ci wdzięczni jesteśmy, że opuściłeś niebiański tron chwały, uwielbienia, wolności od cierpienia, tego wszystkiego, co jest domeną bycia Bogiem. Dziękujemy, że stałeś się jednym z nas. Wziąłeś na siebie słabość ludzkiego ciała. Dziękujemy Ci, że uniżyłeś się i to uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. Dziękujemy Ci, że Ty, Stwórca wszystkich rzeczy, Pan Panów, Król Królów, Władca wszystkiego, stałeś się sługą wszystkich i wziąłeś na siebie grzech całego świata, całą ludzką podłość, cały ludzki bunt i skażenie, które wynika z ludzkiego nieposłuszeństwa, z ludzkiej nieprawości. Dziękujemy Ci, że w swej wielkiej miłości i uniżeniu poszedłeś na krzyż, gdzie w niewymownym bólu i cierpieniu oddałeś życie za nas, gdzie rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, wystawiając je na pokaz, odnosząc triumf nad nimi. Dziękujemy Tobie, że tam zmazałeś obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze wszystkimi swoimi słusznymi wymaganiami. Dziękujemy za usprawiedliwienie, za uświęcenie, za usynowienie, za nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w Twoim Królestwie, za wieczną nagrodę, która nam przyświeca w naszym życiu i służbie dla Ciebie. Wielbimy Cię, nasz wielki Zbawicielu. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, wspominając Twą mękę, Twą śmierć w ludzkim ciele. Ty powiedziałeś, że ten chleb, który podałeś swym uczniom, ten chleb to moje ciało, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, kochany Panie, chcemy wspominać z dziękczynieniem, z uwielbieniem po raz kolejny. Chcemy Cię chwalić i dziękować Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Bądź wywyższony w naszych sercach i w naszym życiu w mocy Twojego zbawienia. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją najświętszą, przenajświętszą krew, oczyszcza w sposób doskonały i dzięki Twojej ofierze i dzięki Tobie, Twojej osobie mamy przystęp do Boga i możemy nazywać się świętymi, możemy chodzić w świętości, możemy być czyści w doskonały sposób przed naszym Ojcem i nie przychodzimy z naszą sprawiedliwością, ale z Twoją, Panie Jezu. I obyśmy każdy z nas umiłowali tą świętość, czystość i z miłości do Ciebie uciekali od wszystkiego, co jest grzeszne, co zasmuca Ciebie, a szukali tego, co jest miłe Tobie, święte, doskonałe, dobre dla innych. Pomóż każdemu z nas, proszę. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, podchodźcie, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha. Te osoby, które pragną pić z kielicha, prosimy, żeby podeszły na końcu, a te osoby, które będą piły z tych małych kieliszków, zapraszamy najpierw. Witam bracia i siostry. Chciałem się podzielić z wami sytuacją, która nas spotkała, mnie i moją rodzinę. Urodziła nam się, Bogu dzięki, córeczka Sara. Ma 2,1 kg przy narodzinach, wczoraj przed południem. No ale niestety ten poród nie był w terminie, był przed terminem z powodu takiego, że mama po prostu przestała się ruszać w brzuszku, że ona poczuła, że no, przestała kopać. I stwierdziliśmy, że pojedziemy do szpitala w związku z tym. No i się okazało, że dobrze zrobiliśmy, bo mała już była owinięta w pępowinę, więc straciła oddech, można powiedzieć. Teraz jest już stan jej się poprawia, jest w inkubatorze pod respiratorem, bo ma problemy z tym oddychaniem. No i też tam jakaś infekcja do tego doszła. W związku z tym no... Cały czas stan jest stabilny, ale no jeszcze dużo, że tak powiem, musi się poprawić, żebyśmy mogli w ogóle ze szpitala wyjść. Także kto może, jeśli chcecie, to proszę o modlitwę za Sarę. I oczywiście Graszka jest po cesarce, ale ona wraca do zdrowia. No wiadomo, jak to po cesarskim cięciu, to się jest osłabionym, więc... Też w sumie do 3 dób tam lekarz powiedział, że jak wszystko będzie w porządku, to powinno być dobrze z żoną też. Także dziękuję za modlitwę i ja ufam Bogu, że nie da nam niczego, czego nie jesteśmy w stanie unieść, więc jestem pełen nadziei i ufam, że będzie dobrze. Także liczę, że z taką wiarą też będziecie się modlić o nas, jeżeli będziecie chcieli. Dziękuję bardzo. To może najpierw tutaj Aleś. Ja tutaj operuję telefonem, bo jestem skrzynką kontaktową. Asia chciała zadzwonić do Pawła, bo coś chce przekazać. Nie wiem, czy teraz mnie słyszy, no nie mogę się do niej dodzwonić. To może zróbmy tak, że ja się skontaktuję z Asią i jeszcze mamy Agapę, także to, co będziemy mieli do przekazania, przekażemy na Agapie. To teraz mówię do wszystkich łącznie z Asią o tym. I pozdrowienia od Asi i pozdrowienia od Roberta Rabe. W związku z tą sytuacją na Ukrainie też chcemy tutaj być gotowi na udzielenie pomocy uchodźcom, którzy mogą się tutaj pojawić. Ja już otrzymałem kontakt od tego brata Hala, który miał tutaj u nas wykłady na temat atrybutów Boga. On tam też współpracuje z kościołami na Ukrainie i dał mi kontakt do pewnej osoby, która no już pytała mnie o przyjęcie 2 rodzin, czy moglibyśmy tutaj, znaczy ona w ogóle skierowała tą prośbę do iluś tam osób, a ja jako pierwszy zareagowałem, że jesteśmy gotowi tutaj im pomóc. Więc chciałbym was prosić, bracia i siostry, też będziemy o tym informować, tam gdzieś na stronie pisać i rozsyłać do was informacje, żebyście na razie nic nie przynosili, ale żebyście u siebie przygotowali rzeczy, które, jeżeli tutaj pojawią się u nas te osoby, żebyśmy mogli im pomóc. Czyli chodzi o jakieś takie kwestie, czy to ubrania, czy jakieś rzeczy do spania, typu materace, koce, pościel. Tego typu rzeczy będziemy potrzebowali, żebyśmy mogli tutaj przyjąć tyle osób, ile będziemy w stanie, żeby pomóc im, jakkolwiek dalej ich losy będą się toczyły. Także chcemy no, tutaj przyłączyć się do tej pomocy ludziom, którzy znajdują się, no, wiemy, w jak upłakanej sytuacji. Także proszę was, bracia i siostry, żebyście na razie nic nie przynosili, ale żebyście przejrzeli swoje szafy z ubraniami, przejrzeli no, wasz dobytek i to, co możecie przygotować, przygotowali, że jak przyjdzie taka potrzeba, dostaniecie informację, żeby nie wtedy to robić, tylko od razu to przywieźć tutaj i żebyśmy mogli udzielić tej pomocy w miarę naszych możliwości. Także gdybyście mieli jakieś pytania, czy no, chcieli o tym porozmawiać, to przy Agapie możemy też więcej informacji udzielić. Natomiast na razie tylko was informuję, że no, chcemy się przyłączyć do takiego dzieła pomocy i prosimy was, żebyście do tego też byli gotowi. Myślę, że nie będziemy otwierali żadnego funduszu dodatkowego, po prostu będziemy pomagali z tych środków, które mamy na naszym zborowym koncie. Natomiast jeżeli, no mówię, te potrzeby będą, to też będę was informował i wtedy liczę też na waszą ofiarność, że pomożecie we wsparciu tych osób też w ten sposób. Na razie, tak jak mówię, nie ma jeszcze tych osób, więc tylko was proszę o przygotowanie się na to. Jak porozmawiam z Asią. Poczekajmy jeszcze chwilę. To trzeba tutaj. Czy nie? A, tak, nie, porozmawiaj, bo... Porozmawiaj i zaraz to przekażemy. Poczekajmy jeszcze chwilkę, bo Asia coś dzwoni i chce coś koniecznie Pawłowi przekazać, nie chce przeze mnie, żeby za dużo pośredników nie było. Także jeszcze poczekajmy chwilkę, wykorzystamy to, że jest mikrofon i Paweł po rozmowie z Asią przekaże to, co Asia by chciała, żeby było przekazane tutaj. Także poczekajmy chwilkę. Poczekaj, Asiu, momencik, poczekaj momencik. I tutaj to jakby nie będę tego przekazywał wszystkiego teraz, w tym momencie, także myślę, że na razie pomóżmy tam w kuchni, rozstawmy stoły, a najwyżej w trakcie Agapy zrobimy chwilę przerwy i podamy te informacje. Także żeby tu nie siedzieć i nie czekać na zakończenie rozmowy, spokojnie przygotujmy do Agapy.